خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا من تراب مٹی سے جس کے تین توجیہ بار بار ہو چکی ہیں یا تو مراد ہے اصل اول آدم کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ثم من نطفہ اگلی نسل نطفہ سے یا وہ رحم مادر کے اندر فرشتہ جب نطفہ ٹھہرتا ہے باپ کا تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کے دفن کی جگہ کی مٹی لا اور اس کو آٹے کی طرح گوندھ دے اس نطفے کو اس لحاظ سے بھی وہ مٹی مادہ بن گئی اور نمبر تین یہ ساری فصلیں مٹی سے اور فصلوں سے خوراک خوراک سے خون خون سے نطفہ تو یہ مادہ بعید مٹی ہے تینوں صورتیں من تراب ثم من نطفہ پھر نطفہ سے مادہ قریب اور نطفہ کہتے ہیں قلیل من المنی ساری منی نہیں منی کا خلاصہ اور وہ بھی قلیل خلاصہ ثم جعلکم ازواجا پھر بنایا تمہیں ازواجا اس ازواجا کے دو معنی ثم جعلکم ازواجا پھر بنایا تمہیں ازواجا کیا مطلب ازواجا ازواجا کے دو معنی ہیں ایک ازواجا بمانا اصنافا ذکرانا و اناثا ازواج بنایا یعنی کئی قسم کچھ مرد پیدا کیے کچھ زنانیاں پیدا کی اور کچھ مرد بھی نہیں زنانیاں بھی نہیں ہے نا مختلف اصناف یہ تو ازواجا کا کیا معنی کر رہا ہوں اصنافن ذکران با اناسا جس طرح وہ پرانے پاک میں ہے یوسف پہ جو ہم بول پڑھو یوسف پہ جو ہم ذکران با اناسا آمین یہ ستون کے پیچھے ٹون ہے بھائی آپ نئے ہیں یا ویسے بے حیا ہے شرم کرو پیچھے سے ہٹ جاؤ کون ہے گدا پیچھے ہو کھڑا ہو شیطان شرم نہیں آتی آپ کو ادھر دفاؤ ہر روز آپ کو سمجھاتا ہوں میں اور کون ہے پیچھے کوئی ستونوں کے پیچھے نہ بیٹھے میرا خیال ابھی تک اٹھنا مجھے وہاں نہ آنا پڑے یہ سارے صفائی کر لو یہ دو آدمی اٹھو ان چتلے بیٹھے ان کو پکڑ کے سائڈ پہ کرو کون ہے اور سامنے بیٹھو آپ کی زیارت ہو اور بھی یہ پوری لائن اٹھ جائے جو مجھے آدھا اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے آدھا نہیں ادھر ہو جائے ادھر اور ادھر آپ سب کی ادھر بھی کوئی ستون کے پیچھے نہ ہو بالکل ستون خالی چھوڑو اچھا جی روز آپ کو سمجھانا پڑتا ہے روز اور شتونگڑے اتنے ہیں یہ قرآن پڑھنے آئے اور یہ بیچارے جنت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بےمان اتنے کہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں اور آئے جنت کے حاصل کرنے کے لیے ادھر سارے جنت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دیکھو جعلکم ازواجا ازواج کا کیا معنی کر رہا ہوں اصنافا ذکرانا و اناثا اور اس کی تائید بنے گی جو سب پہ جو ہم ذکرانا و اناثا ہیں کچھ مرد پیدا کیے کچھ عورتیں شادیوں کی بھی بات نہیں ہو رہی اس معنی میں جعلکم ازواجا تمہیں ازواج بنایا اشکال ہے کہ نہیں کوئی اشکال نہیں میرا خیال سوئے ہوئے مانا ذرا کرو جعلکم ازواجا اللہ نے انعام دے دیا کہ تمہیں ازواج بنایا کوئی پتہ نہیں تمہیں ازواج بنایا کیا مطلب تمہیں ازواج بنایا ہاں شکر ہے پہلے آپ کو پتہ نہیں چلا. ثم جعلکم ازواجا, پھر بنایا تمہیں ازواج. جس پر اس کار ہے نا بزرگو, آپ ازواج تو نہیں ہیں. جعلکم ازواجا, تمہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ازواج بنایا ہے. تو ازواج کا کیا معنی؟ دو معنی. ایک معنی تو ہے ازواج بمانا اصناف, زوج کہتے ہیں جوڑے کو, جوڑا, تمہیں جوڑے بنایا, اصناف بنایا, کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا, ایک. اور دوسرا جعلکم ازواجا, ادھر اس دن آئے شیخ الحدیث اور بڑا متکبر شیخ الحدیث تھا, تو صحیح, اور ہم جنوں ڈنگر نیس کا مزاج تھا. اچھا آنا والا غیری, تو اس کو میں نے کہا کہ حضرت یہ آیت مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ثم جعلکم ازواجا, اللہ فرماتے ہیں تم سب کو ہم نے بیویاں بنایا, ازواجا بیویاں بنایا, کیا مطلب؟ بڑا سوچتا رہا. کہتے ہاں اشکال تو ہے, جواب اللہ جائے, اشکال ہے, آپ ہی کسی سے پوچھیں بتانے کے لیے, تنگ کرنے کے لیے, تم کو سوال ہو بتانے کے لیے. جعلکم ازواجا, تمہیں بنایا جوڑے اصناف. اور دوسرا معنی ازواجن کا معنی, ثم جعلکم تتزاوجون, ازواج کا معنی تتزاوجون, بنایا تمہیں شادیاں کرنے والا, بنایا تمہیں شادیاں کرنے والا. المراد تتزاوجون, شادیاں کرنے والا, عورت کے دل میں بھی تزویج کا ذوق ڈال دیا, مرد کے دل میں بھی شادی کا ذوق ڈال دیا. ورنہ آپ دیکھیں نا کون شادی کے رپڑ میں پڑے, وہ لڑکی پتہ نہیں کس کی بیٹی ہے, کہاں رہی ہے, اب ہمارے گلے پڑ گئی, اور سارا اس کا خرچہ بھی, اس کے سارے نظام بھی یہ سنبھالے. یہ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے دل میں ڈالا ہے, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا شادیاں تمہاری, یہ شادی کا ذوق بھی میں نے ڈالا ہے. یا تنازعہ جونا, سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور ورنہ کون کسی کی بھائی ذمہ داری لیتا ہے, یا تو پوری زندگی کا معاملہ ہے اور زندگی کے ساری نظام کا معاملہ ہے, اور پھر اللہ نے ایسا جوڑ دیا نا, وہ بھی آئیے اپنے والدین کو بھی چھوڑ کر, اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, خاندان کو, علاقے کو, وہ سب کو چھوڑ کے آ رہی ہے, اور اس حضرت صاحب کے پاس جو رہی ہے پیچھے سب کچھ بھول گیا ہے, اب کسی کی ہو کر رہ گئی. اور یہ حضرت صاحب بھی ایسا اس کا ہوا نا, اب نہ اماں یاد ہے نہ ابا یاد ہے نہ کوئی یاد ہے, حضرت صاحب بھی بالکل بیگ اٹھا کے اس کے پیچھے پھر رہا ہے. اور وہ مطلب ہے جعلکم ازواجا, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذوق بھی ڈالنے والا میں ہوں, اور میرا انعام مانو کہ مرد کے دل میں بھی عورت کے دل میں بھی شادی اور اس جوڑ کا یہ شوق ڈال دیا. جعلکم, بنایا تم کو شادیاں کرنے والا, ازواجا, اللہ کرے سب کی ہو جائے. اچھا خیر, ازواجا ہو جائے گی انشاءاللہ. وما تحمل من انثى, اور وہ جو اٹھاتی ہے کوئی مادہ, قرآن کی ترتیب ذرا دیکھتے ہو نا کہاں سے شروع کرتا ہے, اللہ ہو اللہ کا تم, او پہلی اصل من تراب, ثم من نطفہ, پھر ثم جعلکم ازواجا, معلوم ہوتا ہے اس کے بعد یہ ذوق بھی ڈالا ہے. قرآن سوچنے سے آتا ہے, آدمی تھوڑا سا سوچے نا کہ مرد بیوی کے اختلاط پر اور صحبت پر بھی کسی کا دل کرتا اگر اللہ تعالیٰ یہ حسرہ رکھتا, ورنہ سوچ نہیں سکتا تھا, سوچ نہیں سکتا تھا, لیکن اللہ نے ایسی چیز رکھ لی کہ آپ یہ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے رشتوں کو. جعلکم ازواجا, وما تحمل من انثى، اور وہ جو اٹھاتی ہے کوئی انثى، کوئی مادہ، انسانی مادہ، جانوروں کی مادہ، حشرات الارض کی مادہ، دنیا جہان میں کوئی بھی مادہ نہیں اٹھاتی، بلا تتا ہو اور نہیں جنتی، الا بعلم ہی، سبحان اللہ، مگر اس کے علم کے ساتھ، الا بعلم ہی، مراد کیا ہے؟ خالق پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور یہ سارے کمالات تراب سے نطفہ سے، یہ کاریگری اللہ کی، اور جال ازواج یہ کاریگری اللہ کی، پتا چل گیا متصرف اللہ، ماں کامل و پتا چل گیا عالم الغیب بھی اللہ، متصرف بھی اللہ، عالم الغیب بھی اللہ، پھر پکار کے لائق بھی اللہ، پکارے سننے والا بھی اللہ، وما یعمر من معمر، مشکل آیت ہے تھوڑی توجہ فرماؤ، وما یعمر، اور نہیں زیادہ عمر دیا جاتا، من معمر، کوئی عمر پانے والا، ولا ینقص، اور نہیں کم کیا جاتا، من عمر ہی، اس کی عمر سے، الا فی کتاب، مگر بیچ رجسٹر کے، ان ذالک، بے شک یہ مذکور، ان ذالک، بے شک وہ بات، اللہ یسیر، اوپر اللہ کے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما یعمر من معمر، کوئی نہیں عمر پاتا، عمر پانے پایا گیا، ولا ینقص من عمره، اور نہیں کمی آتی اس کی عمر سے، مگر بیچ کتاب کے ہے، مگر بیچ کتاب کے ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس معنی پر تو بڑا اشکال ہے، اگر آپ کی توجہ ہو، نہ ہو تو کوئی اشکال ہی نہیں، نہیں ہے مطلب اشکال، اس آیت کی تقریریں کی گئی ہیں تقریباً 12 تقریریں کی، ہم بالکل آسان ایک تقریر کرتے ہیں، جس کے ذہن میں اشکال ہوگا اٹھ جائے گا، جس کے ذہن میں نہیں ہمیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آسان سی تقریر، اب ذرا دیکھو میں مانا کر رہا ہوں، وما یعمر من معمر، اور کوئی نہیں عمر پاتا، زیادہ عمر مقرر کی جاتی کسی کی بھی، من معمر، ولا ینقص، اور نہیں کم عمر مقرر کی جاتی کسی کی، نہیں زیادہ عمر مقرر کی جاتی کسی معمر کی، اور نہ کم عمر مقرر کی جاتی ہے کسی منقص کی، کسی کی، سب کتاب میں ہے، اس معنی پر آیت کا مطلب یہ ہے کسی کی اللہ نے لمبی عمر رکھی ہے 120 سال، کسی کی 950 سال، کیا 1000 سال تک عمر رہی ہے، 1000 سال، تو جس کی زندگی اور عمر اللہ نے لمبی رکھی ہے، کتنی لمبی، 500 سال ہے، 1000 سال ہے، جتنی، پھر میں اس کو میں جانتا ہوں، اور دوسرا کسی شخص کی عمر کم مقرر ہوئی، 5 مہینے، 6 مہینے، 5 سال، 20 سال، جس کی عمر کم مقرر ہوئی اس کو بھی میں جانتا ہوں، اس تقریر پر مقصد یہ ہوگا کہ کسی کی عمر لمبی یہ اور شخص ہے، اور کسی کی عمر کم یہ اور شخص ہے، من عمر ہی، من شخص آخر ہے، تو بزرگو پتنے کیا مصیبت ہے، وما یعمر من معمر ولا ینقص، یہاں اندر دیکھو، یعمر زیادت عمر، معمر اور ہے، ولا ینقص اور نقص عمر والا من عمر ہی یہ شخص آخر ہے، یہ دوسرا شخص ہے. اور معنی یہ ہے آیت کا کہ کوئی بھی معمر لمبی عمر والا اس کو لمبی عمر نہیں دی جاتی، اور کوئی بھی کم عمر والا اس کی عمر کم مقرر نہیں کی جاتی. الا فی کتاب، مگر بیج کتاب کے ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھی بھی ہے، تقدیری رجسٹر میں درج بھی ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ شابج بولو کہ ما جو امر من محمر سے شخص سے دیگر مراد ہے، بلا جن کا تو من عمر ہی سے شخص سے دیگر مراد ہے. دو شخصوں کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جس کی لمبی عمر ہونی ہے اس کی لمبی عمر کو بھی میں جانتا ہوں، اور جس شخص کی مختصر اور کم عمر رکھی جاتی ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. اس پر معنی بالکل بے غبار ہے، اور اس میں وہ اشکال لازم نہیں آئے گا کہ ایک شخص کی اللہ نے عمر لمبی رکھی پھر لمبی عمر کم کیسے ہوتی ہے، تقدیر کے خلاف ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اصل اشکال ہی یہ تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو عمر کا لمبا ہونا اور اس کی عمر کا کم ہونا. میں جانتا ہوں اگر شخص سے باعث مراد ہو تو اشکال ہے کہ جب اللہ نے ایک کی عمر 100 سال رکھی تو اب اس سے کم تو نہیں ہو سکتی. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر لا ینقص کا کیا معنی ہے؟ اس کا کم ہونا بھی میں جانتا ہوں. سمجھ گیا ہو یا نہیں؟ اشکال کا جواب ہے کہ لمبی عمر والا اور شخص ہے جس کی ابتدا لمبی رکھی جاتی ہے، اور نقص عمر والا اور شخص ہے. اور لا ینقص کا یہ مطلب نہیں کہ لمبی سے کم کیا جاتا ہے، بلکہ ابتدا ہی عمر کم مقرر کی جاتی ہے، اور آج و عمر سے بھی ابتدا ہی عمر زیادہ مقرر کی جاتی ہے. دوسرا، من عمر ہی سے مراد کوئی شخص لو، زید ہے، زید، اور زید کی اللہ نے عمر مقرر کی ہے پورا 100 سال، 100 سال یہ عمر جس کو بھی جانتا ہے، اور زید کی زندگی کے گزر گئے 10 سال. جب کل عمر کتنی تھی؟ 100 سال. 10 سال گزری تو کتنی کم ہو گئی؟ 10 سال. اور رہ کتنی گئی؟ 90 سال. یہ معنی ہے لا ینقص من عمرہ. اگر شخص باعث مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی شخص کی لمبی عمر کو بھی اللہ جانتا ہے، اور مرور ایام کے ساتھ، مرور زندگی کے ساتھ اس کی جو عمر میں کمی ہو رہی ہے اس کو بھی ایک سیکنڈ کو اللہ جانتا ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کتنی توجیہ ہو گئی؟ تو کتنی توجیہ ہو گئی؟ تو پہلی توجیہ پر اشکال ہے ذہن میں، ایسے توجیہ آ رہی ہے. اشکال یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کوئی لمبی عمر والا لمبی عمر نہیں پاتا اور اس کی عمر سے کمی نہیں ہوتی، مگر کتاب میں ہے. مطلب ہے کہ ایک آدمی کو لمبی عمر دے کر پھر اس عمر کو گھٹانا یہ قابل اشکال ہے. آدمی اپنی عمر پوری کرتا ہے، نہ عمر کم ہو سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے. یہ تو پھر لاجن کا تو خلاف کتاب کا کیا معنی؟ یہ منقوص لفظ اپنا شخص آخر ہے، اور محمد جو ہے یہ شخص آخر، اور آیت کا بالکل معنی بے غبار ہے. اللہ فرماتے ہیں جس کی لمبی عمر مقرر کروں، مثلا زید کی 100 سال عمر مقرر کی، یہ بھی لوح محفوظ میں ہے، اور جس کی کم عمر مقرر کروں، مثلا عمر کی ابتدائی 20 سال عمر مقرر ہوئی اور 20 سال پر موت آئے گی، فرمایا یہ بات بھی لوح محفوظ میں موجود ہے اور کتاب میں موجود. ایک نمبر دو، دونوں سے مراد زید ہے، ایک ہی شخص ہے، شخص آخر نہیں. اور مطلب ہے کہ زید کی عمر 100 سال مقرر کی، یہ تو ہے ما یعمر من محمر، اس کی 100 سال عمر مقرر ہو گئی. اب اس کی زندگی گزرنے کے ساتھ، مرور ایام کے ساتھ، مرور سال کے ساتھ، سال ایام شہور گزرنے کے ساتھ جو ایک ایک سیکنڈ میں کمی آ رہی ہے، اس کی عمر کم ہو رہی ہے، اس کو بھی میں جانتا ہوں فلا یون کا تو من سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ اچھا تیسرا معنی کہ ایک ہی شخص کی عمر میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی. ایک ہی شخص کی عمر میں زیادتی بھی ہے اور کمی بھی. مثلاً ایک شخص کی عمر مقرر ہوئی 100 سال, 100 سال سے 110 سال تک بڑھ جائے یا 100 سال سے 90 سال تک آ جائے, لیکن یہ کون سی صورت ہوگی؟ تقدیر معلق کی صورت میں. ایک ہے تقدیر مبرم. تقدیر مبرم تو علم الہی عدلی کا نام ہے اور اس کی خلافت نہیں, کیونکہ تقدیر مبرم نام ہی علم عدلی کا ہے اور علم عدلی میں تقلب جہل کو لازم کرتا ہے اور جہل للہ یہ محال ہے. تو اس لیے جو تقدیر مبرم ہے اس کے اندر تخلق نہیں ہو سکتا, اور تقدیر مبرم کس کا نام ہے؟ اللہ کے علم عدلی کا. اللہ تعالیٰ کے علم کیا مصیبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم عدلی کا, اس میں تبدیلی ہو سکتی نہیں. اور ایک ہے تقدیر معلق. تقدیر معلق یہ ہے کہ مثلا زید کی عمر اصل میں 100 سال ہے, آگے ساتھ لکھا ہوا ہے زید نے اگر فلاں نیکی کی تو 100 سال کے بعد اس کی اتنی عمر بڑھا دی جائے گی. اس کا نام ہے تقدیر معلق. یا زید کی اصل عمر 100 سال ہے اور فلاں بزرگ نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی دعا قبول کر کے اس کی عمر 150 سال بنا دی جائے گی. یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں, اصل رجسٹر ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. اسی لیے مشہور ہے کہ گناہ کرنے سے عمر میں کمی آتی ہے اور نیکی سے عمر میں برکت آتی ہے, عمر بڑھتی ہے. اس کے بھی دو معنی کیے. ایک تو ہے کہ گناہ کی وجہ سے عمر کم ہوتی ہے یعنی برکات کم ہو جاتی ہے, اور نیکی سے عمر بڑھتی ہے یعنی عمر کی برکات بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ تقدیر مبرم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور جو تقدیر وہ الگ ہوتی ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے بے مشیت اللہ. تقدیر مبرم اللہ کے علم عدلی کا نام ہے اور تقدیر وہ الگ وہ مخطوط ہے لوح محفوظ کا نام ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. وہ کیا مخطوط ہے لوح؟ اللہ کے علم عدلی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. کتنے معنی ہو گئے جی بزرگوں؟ 3. میرا خیال ہے کافی ہے. وما یعمر من معمر فلا ینقص من عمره الا فی کتاب. فی کتاب, بیچ کتاب کے. اگر تقدیر سے پہلے دو معنی مراد ہوں تو کتاب سے مراد علم الہی ہے, اور اگر تیسرا معنی مراد ہو تو کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. اس لیے دونوں معنی آپ کو ملیں گے کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے یا علم عدلی ہے. پہلے دو معنی جو میں نے کیے جس کو یاد ہے وہ اگر ہوں تو جہاں کتاب سے مراد کیا ہوگا؟ علم عدلی. اور اگر تیسرا معنی کہہ رہے تو کتاب سے مراد کیا ہوگا؟ لوح محفوظ. اس لیے اس کو کر لو ذہنوں میں محفوظ. لوح محفوظ والی جو تختی ہے نا, تختی سافٹ ویئر لوح محفوظ والا, وہ آپ کے ذہن کی تختی سے ملتی ہے, جیسے ذہن کی. اور آج کل تو یہ سیڑھیاں بھی آ گئی ہیں, ان میں بھی بڑا مواد آتا ہے. ہاں بھائی, وما یستوی البحران, مراد کیا ہے؟ دلیل عدلی. ششم ہے پنجم ہے. وما یستوی البحران, اور دلیل آئی اور نئی برابر دو دریا. ما یستوی البحران, دو نئی برابر دو دریا. البحران دو دریا. ہذا حسب, بلکہ یہ میٹھا دریا ہے. فرات اور پیاس بجانے والا. سائق خوش ذائقہ, شرابہ پانی اس کا. وہذا ملح اجاج اور یہ دریا ملح اجاج یہ نمکینا ہے اجاج گر کھاری قسم کا اجاج کا معنی کھاری ملح کا معنی نمک والا نمکیلا کھاری تلخ اور کھاری ہے وَمِن كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا اور ہر ایک سے کھاتے ہو تم گوشت بڑا مزے والا طَرِيًّا ہے تازہ گوشت وَتَسْتَخْرِجُونَ اور نکالتے ہو تم ہلیتن دیورات تَلْبَسُونَهَا جس کو تم پہنتے ہو فَتَرَ الْفُلْكَ اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو پیئے اس میں اس دریا میں جن سے باہر کی طرف ضمیر راجے ہے پیئے مباخرہ کا معنی ہے تشک الماء بے مقدار ہے بے مقدماتہا تشک مباخرہ چیرتی پڑتی ہے سمندر کو تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے فَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بنو مباہد بنو مسئلہ سمجھو کالی بگڑی والے کا خیال رکھو هَذَا عَصْبُ الْفُرَاتِ یہ دو دریا ہیں سمجھو بات اللہ فرماتے ہیں سمندر پر بھی میرا تصرف ہے دریاؤں پر بھی میرا تصرف ہے ذرا دیکھ لو دو دریا ہیں ایک دریا تو وہ ہے فرات جو بالکل میٹھا پانی ہے عذب میٹھا پانی ہے فرات پیاس بجھانے والا پانی ہے میٹھا اور پیاس بجھانے والا اور صاحب گلے سے آسانی سے گزرنے والا شراب ہو پانی ان کا وہذا اور یہ دریا ہے یہ بھی دریا ہے وہ بھی دریا تو پہلے پڑھ آیا ہو یہ سارا مسئلہ دریا تو ہے تفصیل ہو چکی ہے صرف اب اس کے چند عبور دریا تو ہے ایک دریا ہے کہ اس کا پانی بھی نمکین اور کھاری ہے پیا بھی نہیں جا سکتا دوسرا دریا کے میٹھا اور بہترین پانی ہے لیکن دونوں دریاؤں میں جو مچھلی نکلتی ہے نا وہ بڑی تازہ حالانکہ تاثیر بھی نمکین دریا والی مچھلی بھی نمکین ہونی چاہیے تھی اور کیا ہونی چاہیے تھی کھاری تلا لیکن لامن تریا سبحان اللہ اور میٹھے دریا والی مچھلی میٹھی ہونی چاہیے تھی فرمایا نہیں لامن تریا دریا دو ہے اور پانی بھی پی رہی ہے مچھلیاں اور مچھلی کا جو گوشت ہے لحمن دریا ہے وہ ایک ہی انداز پہ رکھا معلوم ہوتا ہے کہ دریاؤں میں بھی راج چلتا ہے تو کس کا یہ بہاول ہاتھ سے بیڑا تھا دریاؤں پر بھی تصرف چلتا ہے تو کس کا چلتا ہے صرف اللہ کا اب تھوڑا سا ایک مسئلہ بھی سمجھ لو دو مسئلے بلکہ سمجھ لو بلکہ تین سمجھ لو من کل تاکلون لحمن دریا ہر ایک دریا سے کھاتے ہو تم لامن دریا یہ جو غیر مقلد پاتی ہے نا غیر مقلد انہوں نے احناف پر ایک اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ خطرے باہر کتاب اللہ کے مقابلے مردود ہے قرآن کے مقابلہ میں مردود ہے خبر واحد تو حدیث میں قرآن پاک میں حرم علیکم المیتۃ اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا مچھلی کیوں کھاتے ہو مچھلی بھی کیا ہے مردار ہے مچھلی کیوں کھاتے ہو وہ کہتے ہیں اُحِلَّتْ لَنَا الْمَيْتَةً اُحِلَّتْ لَنَا الْمَيْتَةً حدیث میں مچھلی کو بھی میتا کہا گیا اور قرآن کہتا ہے حرام علیکم المیتا حرام علیکم المیتہ، اللہ نے تم پر میتہ حرام کیا، اور توجہ ہے میری طرف نہیں ہے، اور مچھلی بھی کیا ہے میتہ، تو جہاں تم حنفی خبر باہر کو مان لیتے ہو مچھلی کھانے کے لیے، مزہ آ رہا ہے نا، ویسے خبر باہر قرآن کے مقابلے میں حجت نہیں، لا طلاق الا بفاتحہ الکتاب، لا طلاق لمن لم یقرا بفاتحہ الکتاب، ویسے نہیں مانتے، اور جہاں مچھلی کھانے کا موقع ہے تو تم بھی کہتے ہو وہ ہل تلانا المیتہ تھا، تو خبر باہر ہے، خبر باہر سے تفصیل کیسے ہو، ہم کہتے ہیں جواب، جواب یہ ہے کہ مچھلی حدیث سے ثابت نہیں، مچھلی قرآن سے ثابت ہے، اگر وہ مچھلی جائز تھی تو اللہ نے فرمایا نا تاکلون لحماً، مچھلی کو ترو تازہ گوشت کہا گیا، ترو تازہ گوشت کا لفظ بتا رہا ہے کہ کھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اتنے آپ کو اللہ کرے سمجھ آ گئی، مچھلی کو قرآن نے کیا کہا لحماً طریہ تازہ گوشت، اس لیے خبر واحد صرف نہیں، قرآن کی نظر کری ہے لحماً طریہ، کہ تازہ گوشت کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو کھاؤ، بڑا مزے والا گوشت ہے، اور مقام نعمت میں ذکر کیا ہے، نعمت کے مقام پہ، اب تازہ گوشت اگر کھانے کا نہ ہو تو نعمت بنے گی، پھر کون سی نعمت ہے، ویسے تو تازہ گوشت بلی کا بھی ہے، ویسے تازہ گوشت اور چیزوں کا بھی ہے، لیکن لامن تریا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کھاؤ ہے تازہ گوشت نے، مچھلی کی علت صرف عزیز سے ثابت نہیں، مچھلی کی علت کس سے ثابت ہے، قرآن پاک کی نسکتی سے، تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، اور دوسرا یہ جو ہمارے للڑ پارٹی ہے ان کا بھی کوئی اگ پچھ نہیں، بالکل بے حیا پارٹی صوفیوں کی، انہوں نے غیر مقلدوں نے اگر اعتراض کیا تھا تو انہوں نے کوئی اعتراض لے کر آپ کے خلاف شروع کر دیے، ہے تم کہتے ہو اتنا کلا تم الموتا، یہ ایسے پڑھتے ہو اور حدیث نہیں مانتے، اور جہاں پر آیا نا حدیث میں مچھلی حلال ہے، قرآن میں مردہ حرام ہے، مردار، اب جہاں تم نے قرآن چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، جہاں قرآن چھوڑ گیا مچھلی کے لیے، اور ہم نے جہاں چھوڑا وہاں کیوں نہیں چھوڑتے، جہاں تم نے قرآن چھوڑا اور کتنے اسی ایسوں کے ہم ان کے رہے وہاں کیوں نہیں چھوڑتے، وہاں بھی چھوڑو، انداز دیکھو تو ایمان ہوتا ہے، وہاں پر بھی چھوڑو، ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل سے نہ ہم نے جہاں چھوڑا نہ وہاں چھوڑیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں انما حرم علیکم سمجھو المیتہ ہے نا، کتنے آئے تو کتنے مقام پر بھی آئے تھے، چار پر، سارے چاروں مقام نکالو جلدی، ایک منٹ نکالو لگاؤ، سورہ بقرہ میں بھی ہے، المیدہ میں، وہ آگے چل گیا نال میں بھی، چلو جلدی جلدی جلدی شاور، ہاں بھائی یہ پہلا مقام ہے جس کو دیکھ رہے ہیں، المیدہ کی زیارت کرنی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یہ آیت نمبر 73 ہے نا، 173 173 سورۃ البقرہ ایک، ہاں دوسرا مقام نکالو جلدی، جلدی میں جلدی 11 ہو گئے ہیں، حرمت علیکم المیتہ، اور مقام نکال، ہاں بھائی سورت نحل کا مقام، انما حرم علیکم المیتہ، المیتہ ہے، چاروں مقام پر قرآن نے کہا کہ المیتہ تم پہ حرام ہے، اب ذرا میری بات میری طرف توجہ کرو، میں عرض کروں کیا ہے المیتہ، المیتہ المیتا. ہم کہتے ہیں للر پارسی کو کہ المیتا کے اضافت عموم کو سے انما حرم علیکم المیتا. تم جو کہتے ہو کہ ہم نے تخصیص کی ہے, تخصیص تب ثابت ہوگی کہ پہلے عموم ثابت ہو. المیتا میں کون سے اضافت عموم ہیں؟ اگر کوئی نیا اصول بنایا تو ہمیں بھی آگاہ کر دے. المیتا یاد رکھ لو, مفرد پر الف لام کا آنا یہ اللام للعاد ہوتا ہے. دیکھ لینا مغنی بھی, مغنی لام کی کتاب, اور شافیہ بھی, عبد الغفور کے حواشی بھی, تو خود متن مزید اس میں بھی کہ جو مفرد پہ الف لام آتا ہے یہ کس کا ہوتا ہے؟ آد خارجی کا, علامہ سیالکوٹی کا حاشیہ عبد الغفور وہاں پر بھی ہے, اور بھی بہت سارے مقام کی آد خارجی کا ہے. المیتا سے مراد ہر میتا نہیں, المیتا سے مراد اما من شان سب ہو, وہ خاص میتا کہ جس کی شان سے دبا ہو اور بغیر دبا کے مر جائے وہ میتا مراد ہے. اور جو مچھلی ہے ہم کہتے ہیں اما من شان سب ہو ہے ہی نہیں, مچھلی کی شان سے دبا ہی نہیں, تو میتا وہ خاص میتا ہے کہ جس کی شان سے دبا ہو اور وہ بغیر دبا کے مر جائے. قرآن کہتا ہے وہ المیتا حرام ہے. مچھلی کو کہیں قرآن کہے حرام اور پھر ہم حدیث کی روح سے کہیں حلال, پھر تو بات بنے گی تمہارے والی. قرآن کہتا ہے موت کے بعد کوئی نہیں سنتا, اور تم کو ایمان کہتے ہو کچھ کچھ سنتے ہیں, اس طرح قرآن کے مقابل ہو اور قرآن کہے مچھلی حرام ہم کہے مچھلی حلال, پھر تو ہم تمہاری طرح قرآن کے منکر بنیں گے. لیکن قرآن میں آگیا لامن سریا, قرآن بھی کہتے ہیں مچھلی حلال, حدیث بھی کہتی ہے مچھلی حلال, اور قرآن نے جس میتا کو حرام کیا وہ میتا تن عام نہیں بلکہ وہ المیتا ہے. اور المیتا اما من شان ہی ان یکون سب, وہ میتا ہے کہ جس کی شان سے ذبح اور ذبح ہو اور وہ بغیر ذبح کے مر جائے اس کو کہتے ہیں المیتا. ایسے میتا کھانے سے قرآن نے روکا ہے, اور مچھلی نے جو خاص میتا اس کی شان سے ذبح ہے ہی نہیں اس کی حلت کا فتویٰ دیا ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب تو رہ گیا اعتراض کچھ, یعنی قرآن جو کہہ رہا ہے مچھلی اس کا فرق ہی نہیں المیتا کا, ہم آپ کو فرق بناؤ وہ علیحدہ مسئلہ ہے, اس کے پھر ہم بھی انشاءاللہ کر لیں گے اچھی طرح. اور لہمن طریقہ سے پتہ چل گیا کہ مچھلی حلال ہے. مچھلی کی علت صرف حدیث سے ثابت ہے یا قرآن سے؟ جو ایسا بول رہے ہیں ان کے نزدیک, محققین کے نزدیک. ہاں بھائی, تاکلون لہمن طریقہ, تازہ گوشت. درین ایک تو رغبت ملائی جا رہی ہے, پرانا گوشت میں بو آتی ہے کہ نہیں آتی, لیکن تازہ گوشت تو آہا بہترین. اللہ فرماتے ہیں سمندر کی بوئیں بھی دیکھو, اور وہ ترکتا ہو یا سمندر اس میں نمکیں اور ساری گندگی اتنی, اور اندر سے جو مچھلی آ رہی ہے کتنی زبردست, اس میں سمندر کی نمک بھی کوئی نہیں, تلخی بھی کوئی نہیں, آزم بھی کوئی نہیں, کوئی بھی چیز نہیں. مچھلی کا اپنا رنگ اور اپنا ذائقہ ہے. فرمایا یہ تصرف کرنے والا بھی اللہ ہے, اس میں بھی کوئی پیر فقیر ناری نوری چیندہ بستا ذاتی عطائی کسی طرح شریک نہیں. آگے ذرا تستخرجونا ہلیتن, نکالتے ہو تم اس سمندر سے ہلیتن, ہلیا کہتے ہیں کہنے, زیور گاڑا, ہلیتن ہیں ہلیا, کہنے نکالتے ہو, زیور نکالتے ہو, تلبسونہا جس کو تم پہنتے ہو, تلبسونہا جس کو تم, آپ نے کبھی پہنے ہیں زیورات؟ اللہ تو فرماتے ہیں تلبسونہا جس کو تم پہنتے ہو مولوی ہو. ویسے کئی کئی مولوی پہنتے ہیں صحیح, انگوٹھی دیکھو مولوی صاحب کی یہاں سے یہاں تک آ رہی چمک رہی. اور جب بیٹھے گا نا تقریر پہ خطیب تو رخ اس کا یوں رکھے گا اے سامنے بہترین چمکار. آپ میں بھی کئی ہوں گے انگوٹھی والے ملا. میں تو کہتا ہوں انگوٹھی کے ساتھ دو کام اور بھی ہونے چاہیے. ایک کان میں ایک سیلت بھی ہونی چاہیے بہترین سی, اور ایک یہاں پر بھی اے زیور ہو زبردست. ایک جہاں ایک جہاں. اور مزہ تو آئے نا حضرت صاحب بیٹھے ہوں اور ادھر بھی چمکار اور ناک پر بھی اور کان پر بھی. بے حیا باشر دکھائی کو. یہ بیچارہ زیور پہن رہا ہے اور اس لیے پہن رہا ہے اس کے خدا کی تخلیق پہ راضی نہیں, یہ عمل سے ثابت کرنا چاہتا ہے یا اللہ مجھے تو نے زنانی بنانا تھا مولوی کیوں بنایا. آج سے وہ کر کے یہ تخلیق خدا پہ راضی نہیں. اور کوئی آتے ہوں گی مولوی میں تقریباً 98% مولوی کا نسا ہوتا ہے, خصوصاً طالب خطیب. یہ بالکل کا نسا ہے. جس طرح عورت کا میک اپ اس کا بھی دے. اب آپ کی بات نہیں ہو رہی, آپ کوئی ناراض نہ ہو. ہاں اور پورا میک اپ کا سامان پوری ترتیب اور کوئی اس کے بس میں نہیں. نہیں تو یہ پورے جہاں پر بنگے بھی ڈال لیتا سب کچھ. اب اس کے گھڑی کا ذرا چین چیک کرو نا, ہے زبردست چمکیلا ہوگا نا یہ خوش ہوگا, بہترین ویسے لگ رہی ہے. اور اسی طرح زبردست انگوٹیاں, وہ مولوی صاحب جو آئے تو اس کے ہر جوڑ میں ایک انگوٹھی تھی ملنگ بھنگی کی طرح, اور وہ بڑے خوش تھے. یہ طلبہ سونا ہاتھ سے ان کی دلیل نہیں خوش بیٹھے ہو, اللہ فرماتے ہیں تم پہنتے ہو. سمجھ گئے کہ نہیں؟ مرد نہیں پہنتا طلبہ سونا ہاتھ. ہاں تو پھر کیا مانا ہے طلبہ سونا ہاتھ؟ لکھ لو. علامہ آلوسی کا اللہ بھلا کرے, نہیں تو خطیب ہمیں نہ بیٹھنے دیتے. طلبہ سونا کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس نے دل پھیلو الرجالے لاختلاطہم بہن لاختلاطہم ہم بہن. کہتے طلبہ سونہا زیورات عورتیں پہنتی ہیں اور مردوں کو کیوں کہا گیا کہ تم پہنتے ہو؟ عورت کی زیب زینت اور زیورات کے حسن کا نفع مرد کو ملتا ہے. عورت جتنی زیب و زینت کرے گی اس کے حسن کا نفع کس کو ملے گا؟ مرد کو. تو سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے شریعت نے عورت کو پابند کیا ہے کہ عورت بن ٹھان کے رہے. ہاں اگر کسی کی بیوی بن ٹھان کے نہ رہے شریف مسئلہ ہے کہ اس کی صحیح پٹائی کرے. ہاں یہ نہیں کہ بھوت کی طرح سوار ہو, بلکہ عورت پہ لازم ہے وہ زبردست چمک چمک کے بن ٹھن کے لیکن رہے خامن کے لیے. یہ نہیں کہ گلی پہ چلی جائے, گلی پہ نہیں خامن کے لیے ہاتھ سنگار کرے. اور فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو عورت ہاتھ سنگار نہیں کرتی اور میک اپ وغیرہ نہیں کرتی خامن کا حق ہے اس کی پٹائی کرے اور مارے اس کو. تو عورت کا جو سنگار اور زیورات ہیں اس کا نفع کس کو ملتا ہے؟ خامن کو. اس سے لطف اندوز کون ہوتا ہے؟ خامن. تو کس لیے بیل کی نسبت کر دی گئی؟ خامن کی طرح. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ طلبہ سونا اس لیے مہربانی کرنا ہے, آپ نے نہیں پہننے کہنے. البتہ آپ کی مستورات اور ازواج مطہرات آپ کے لیے جو ہوں گی ان کے لیے ہیں. یہ سارے گانے شانے طلبہ سونا موتی مونگے بطرل پھل کپیے. اللہ فرماتے ہیں او مخاطب ذرا کشتیاں چلتیاں دیکھ. کشتیاں کیسے چلتی ہیں؟ لاکھوں ٹن وزن اٹھا کے پہاڑی جہاز. اور پانی کی سطح کتنی نرم ہے, پانی کی سطح بالکل نرم ہے. کبھی سوچا ہی نہیں لاکھوں ٹن وزنی بھاری جہاز فواخرا پانی کو چیر کے جا رہا ہے. بڑی بڑی کشتیاں اور ٹھیلے پانی کو چیر کے جا رہے ہیں. لتب تغو من فضلہ. اللہ فرماتے ہیں سوچو نا پانی کی سطح میں یہ کیفیت پیدا کرنے والا کون؟ وہ مولویو ہے، بڑی کیفیت ہے. لے تب تبو من فضل ہی، تاکہ اس کا فضل تلاش کرو. بلا اللہ تم تشکرون، اور سنو یہ ساری اللہ کی شانے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں. رات میں وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا سورج کو بھی، والقمر اور چاند کو بھی، کلو یجری سارے کے سارے جاری ہیں. لاجل مسمی، ایک وقت مقرر تک. لاجل مسمی، ایک وقت مقرر یعنی تا قیام دنیا تک. جول جل لیلا، دلیل عقلی کتنی بھی آ رہی ہے، ساتویں. اب تم یول جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، کیا مطلب ہے اس کے متاثر معنی میرے میں بتا چکا ہوں. ایک معنی یہ تھا کہ رات کے ٹائم میں دن آ جاتا ہے، کب؟ گرمیوں میں. ابھی رات تھوڑی ہو گئی ہے، دن کا قبضہ ہو گیا ہے کس پر؟ رات پر. رات کا ٹائم تھا، دن داخل ہو گیا، اس لیے عبد الرحمان اب سو رہا ہے. رات داخل کرتا ہے. اور دوسرا، سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ دن چھوٹے رات بڑی، یہ دخول ہو گیا ایک. دوسرا، رات چھائی ہوتی ہے. آج صبح اٹھ کے دیکھنا، اٹھے تو ویسے ہوتے ہو، وہ جب سحری بند ہونے کا وقت آتا ہے وہ منظر زبردست ہے، رات چھائی ہوتی ہے اور یک دم روشنی اٹھتی ہے. شک ہوتا ہے آسمان، پہلے رات چھائیے اس کے اندر روشنی داخل ہو جاتی ہے صبح صادق والی. یہ بھی بلوج کا ایک معنی ہے، داخل کرتا ہے رات کو. شاہد التوحید کے بڑے بڑے مولوی بھی انگوٹھی پہنتے ہیں، تو ہم نے کب کہا کہ شاہد التوحید کے مولوی معصوم ہیں؟ شاہد التوحید والا کوئی بےمانی کرے تب بھی بےمانی ہے، یہ تو نہیں بھی دوسرا کرے تو ٹھیک ہے، تو شادی کرے تو ٹھیک نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ جس نے پرچی لکھی ہے اس نے شرارت کی ہے، سبق روکنا ہے صرف. اچھا، اب توجہ کرو کیا کہہ رہا ہوں. دو صورتیں، پہلے رات چھائی ہے، رات کی حکومت ہے، ادھر سے روشنی آ گئی، روشنی رات کے اندر داخل ہوگی، رات ختم ہوا دن ہو گیا، یہ دوسرا. تیسرا، اختلاف مطالعے. اختلاف مطالعے کہ کسی مقام پہ رات ہے ابھی اس وقت، ادھر دن داخل ہو گیا، رات جہاں سے بھاگ گئی، اور آگے کسی مقام پہ کیا ہے، رات ہے بھی صحیح، اور کسی مقام پہ ابھی صبح ہوگی، کسی مقام پہ رات ہوگی. یہ اختلاف مطالعے کے اعتبار سے ایک ہی وقت میں کہیں دن آ پڑا، کہیں رات آ گئی، یہ بھی بلوج کا فرض ہے. یہ مطلب مراد یہ ہے کہ رات کے نظام میں بھی متصرف اللہ، رات بھی، رات کا نظام بھی، لیلی نظام کسی پیر فقیر زندہ مردے کے اختیار میں نہیں. یولج اللیل، یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ رات میں بھی تصرف کرتا ہے. فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. مطلب یہ ہے رات اور دن کے ہیر پیر سارے اس پہ کنٹرول اور تصرف اللہ کا. سخر الشمس والقمر، اور سنو اللہ کی شان یہ ہے، سخر الشمس، گاؤں میں لگایا سورج کو، والقمر مطلب یہ ہے شمسی نظام بھی اسی کے قبضے میں، قمری نظام بھی اسی کے قبضے میں، کلوئی ججری بنا کے معطل نہیں ہوا، ایک دفعہ نظام بنا کے پھر معطل نہیں ہو گیا، جیسے فلسفی شیطان کہتے ہیں اللہ نے بنا لیا اب مجھے نظام آزاد ہے، فرمایا نہیں کلوئی ججری لہذا مسمى، رات بھی چلے گی ایک وقت تک، دن بھی چلے گا ایک وقت تک، سورج بھی چلے گا ایک وقت تک، چاند بھی چلے گا ایک وقت تک، سب کو ایک وقت مقرر ترتیب پر مرتب رکھنے والا، تصرف کرنے والا اللہ، فرمایا یہی ذالکم اللہ ربکم، یہ نتیجہ دلیل آ گیا، اس دلیل کا نتیجہ ذالکم، اے مخاطبین کنی شانوں والا، کون سی شانوں والا، یہ رات پہ قبضہ رکھنے والا، دن پہ قبضہ رکھنے والا، سورج پہ قبضہ رکھنے والا، چاند پہ قبضہ رکھنے والا، ذالکم اللہ ربکم، یہی ان صفتوں والا ہے اللہ داتا تمہارا، ربکم تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا، تمہاری مشکلیں حل کرنے والا، لہ الملک اسی ہی کا راج ہے، لہ الملک اللہ ہی کا راج ہے، اللہ ہی کی شاہی ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، سمجھ گئے کہ نہیں، لہ الملک لام اقتصاد کا، لہو کی تقدیم حسر کے لیے، الملک کا معنی التصرف، اور الف لام یہ الملک کا جنس کا بنا لو تب بھی، یا الملک کا بکرینہ اخرا، الف لام استدراج کا معنی یہ ہوگا سارے کا سارا تصرف کا مختار ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے، کوئی پیر فقیر ناری دوری، کوئی فرشتہ جن انسان، کوئی نبی ولی اللہ کی نشانوں میں شریک کوئی نہیں، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک اسی ہی کا تصرف ہے، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، مسئلہ کیا نکلا، پکار کے لائق بھی اللہ ہے، اب فرمایا اللہ کی شان بھی دیکھ، اللہ کی شان یہ ہے، آپ نے جہاں تک کتنے دلائل پڑھے، سات، سات دلیلیں پڑھ چکے ہو، اور ساتوں دلائل بیان کرتے ہیں کہ پکارے سننے والا کون ہے، اللہ جو پوری کائنات کا مختار اور متصرف ہے، اب فرمایا ذرا مشرکو تم بھی آؤ نا، اب مشرکین کی خبر نہیں جا رہی، تقابل ہے، اللہ فرماتے ہیں لہ الملک، ایسے شان والے اللہ کو چھوڑ کر، ایسے کمال والے اللہ کو چھوڑ کر، ایسے بادشاہ اور شہنشاہ مطلق کا دروازہ چھوڑ کر، اور مشرکو والذین تدعون من دونہ، وہ ہستیاں تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ اللہ کے نیچے نیچے، اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر، نئی اختیار رکھتے من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے پردے کا، ان تدعوہم اگر آپ ان کو پکارو، ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو، لا يسمعوا دعاءكم اگر تم پکارو، لا يسمعوا سنتے سنتے کوئی نہیں، لا يسمعوا، حضرت شیخ القرآن ان کے لفظ سے اللہ فرماتے ہیں لا يسمعوا سنتے سنتے کوئی نہیں، ملا کہتا ہے بچوں سنتے نے، بچوں سنتے دھر لانتیا، شیخ القرآن کے لفظ ہے، کہتے ہیں مولوی کہتا ہے بچوں